Jeden z trzech, jeden z wielu. Tu sympatią się nie kieruj. Lepiej sprawdź, czy idziemy do jednego wspólnie celu. Nie mówimy kseru, pseudo-hardkorowych nam raperów starczy. Namnożyło się penerów, jednak żaden z nich z niczym nie walczy. Chory język, chore serce, chora głowa warczy. Warczy na podwórku nawet kundel. Patologie nocą nam zasady, to ulica to jest burdel. Gdzie naćpani fani mogą czcić każdą kurwę. Absurd za absurdem, chłopcy z dobrych domów handlują jak ja kiedyś ślubnych ziomów. Tylko zamieniałem to na chleb, ty nie jesteś z tych poziomów. Jesteś zwykły łysy łeb, co się boi do mnie podejść i spróbować dać mi wieb. Zużyjesz się jak grzeb, to koledzy cię odkleją i wyrzucą. Ja nie jestem z tych, co się kłócą, ale z tych, co się mucą. Choć ma barki na kotwicach, wiesz, że to od walki i od ran nie będę kwiczał. Zmieniać złe oblicza, tak się staram, pan to widzi. Ale słyszę aran, znowu głupiec szydzi. Chodź, szuko, pokaż, czy się boisz, czy się wstydzisz. To jest zagrożenie, pieprze wasze pieprzenie. Zabiliście hipką, no to jest wasze brzemię. Ja iskrzę jak krzemień i proszę pana w niebie, by mi to wybaczył, to, że nigdy się nie zmienię. Kto jest zagrożeniem? Pieprze wasze pieprzenie. Zabiliście hipką, no to jest wasze brzemię. Ja iskrzę jak krzemień i proszę pana w niebie, by mi to wybaczył, to, że nigdy się nie zmienię. Nie chcieliśmy tego wszędzie, to nie będzie tego nigdzie. Sprzedam 100 ślub, jak ta płyta kiedyś wyjdzie. Chris Cannabis, bis wątpię. Bóg jeden wie, jak postąpię, a co scena, mam to w pompie. Głąbie, robię to dla siebie, dla facetów i dla kobiet. Bo jestem dorosły człowiek, no i dodam, rozgarnięty. Będę jednej wierny, jeśli będę znów zajęty. Będę uczciwie pracował i nie przy przekręty. Nie chcę być przeklęty, chcę zabić sobie diabła. Nie wiesz żadnej gwieździe, bo każda z nich upadła. By im jechać szkoda, moich zwrotek szkoda gardła. Jak jechanie dewotek i politycznego szamba. Dla mnie jest jeden krytyk, jeden sędzia. I setki tysięcy palantów, nie mających o niczym pojęcia. Moje posunięcia są związane z moim sercem. Jestem tego więźniem, skazanym tu na śmierć jeńcem. Pogodzonym z losem, od jednego, co załatwię jednym ciosem. Jedynego, on jest bossem. Ja jestem jego synem, jego sługą, marnym prochem. I staram się być dobrym bratem, chociaż trochę. To jest zagrożeniem, pieprze wasze pieprzenie. Zabiliście hipką, no to jest wasze brzemię. Ja iskrzę jak krzemień i proszę pana w niebie, by mi to wybaczył, to, że nigdy się nie zmienię. Kto jest zagrożeniem, pieprze wasze pieprzenie. Zabiliście hipką, no to jest wasze brzemię. Ja iskrzę jak krzemień i proszę pana w niebie, by mi to wybaczył, to, że nigdy się nie zmienię. They wanna know how I feel up still. Kept my ear to the streets. Still doing my thing. Beats bang. Still love for the streets. Still wake up to a Jesus peace. Doing my thing. Wake up to a Jesus peace. Still, man.